ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. أسك لزاجة كوفو leo inshaallah hadithi yetu ni hadithi ya 24. Unwani ya hadithi hii ni tahrimu dhulmi, uharamu wa dhulma. Dhulma ni haramu, Mwenyezi Mungu ameharamisha. علماء اللغة رحمة الله عليهم وسيما الظلم لغة النقص. ظلم كتك اللغة كعراب نكبنغوزة كيتو ukawa wewe ukitoi kiwango kile kinachotakikana. Na katika sharia dhulma wasema ya kwamba wad'u shay'in fi ghairi mawdi'ih, kuweka ni kuweka kitu pahala si pake, ndio inaitwa dhulma. Hadithi yetu ya leo inazungumzia dhulma, na dhulma ni haramu, haifai kwa aina yoyote, kwa wingi au kwa uchache, ni haramu, haifai. Tuna hadithu al-Qudsi hapa iliyopokewa na Sahih Muslim, Imamu Muslim amepokea katika Sahih Muslim, hadithi ndefu kidogo, ndio itakuwa hadithi yetu leo insha Allah. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حديثين بكيونا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكي بكيا كتوكا كوامتومي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه yale anayopokea mtume kutokamana na Mola wake Azza mshindi wa Jalla mtukufu. Annahu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, qala amesema Mwenyezi Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni hakika yangu mimi, haramtu dhulma, nimeharamisha dhulma, ala nafsi, juu ya nafsi yangu. Huyu ni Mwenyezi Mungu anayezungumza. Allah sijaharam, ahdikum, nitawaongoza. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika hii hadith, sote tumepotea, hakuna mmoja katika sisi anayeelewa uongofu ni kitu gani, mpaka abainishiwe uongofu na Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo anaelewa uongofu mwanzo ni kitu gani. Halafu kule kuongozwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mla miliki na Allah Mungu atamuongoza. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aongoke, basi huyo haongoke, haongoke huyo. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum ja'i'un, munanja, asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sote tunanja, hakuna aliyeshiba, illa man at'amtu, ila yule nitakayemlisha mimi, asema Mola subhanahu wa ta'ala. fastat'imuni, takeni kulishwa na mimi, ut'imukum, tawalisha. Kwa hivyo chakula hiki chatoka kwa Allah, yeye ndiye Razzaq, yeye ndo anawalisha waja wake subhanahu wa ta'ala kwa namna anayoona subhanahu wa ta'ala. Halazishwi katika kugawanya hazina yake na riziki yake, na hakuna awezaye kumlazimisha Mola subhanahu wa ta'ala katika kufanya yote. Sasa lazima mwanadamu afahamu ya kwamba riziki iko katika mikono ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si katika mikono ya binadamu. Binadamu ni sababu, lakini ar-Razzaq huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ni sababu, musabbib ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa mathalan Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amepitisha riziki yako katika mkono wa binadamu, si kwa ujanja wa binadamu, bali ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki ni yake subhanahu wa ta'ala. Yule atakayemnyima ndiye alionyimwa, na yule atakayempa ndio hanyimiki. Ni yake mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu asikutisha kukwambia kwamba mimi nitakukatia riziki, nitakukatia riziki, ajisumbua bure. Akaendelea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuambia, ya ibadi kullukum aar, nyote enyi waja wangu nyote mko tupu, hakuna mwenye mavazi, illa man kasautu, ila yule nitakayemvisha mimi. Fastaksuni aksikum, takeni kuvishwa na mimi nitawavisha. Ya ibadi, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, innakum tuqti'una billayli wan nahar, hakikeni nyinyi munafanya madhambi usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, na mimi nasamehe makosa yote. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia sisi kazi yetu ni kukosea tu usiku na mchana, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe madhambi. Fastaghfiruni, takeni kusamehewa na mimi, aghfir lakum, ntawasamehe. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anaisamehe madhambi, si binadamu. Wale wanaokwenda sehemu fulani wakatoa kima fulani ya senti, halafu na akakiri makosa yake kwamba mimi nimezini, nimeiba, nimeua kwa hapo, halafu akajitokeza binadamu akamwambia basi mimi nimekusamehe, huko nikufanyiwa kiini macho, ni upumbavu. Mwanadamu yeye mwenyewe ni madhambi tupu, atakusamehe vipi? Mwenye kusamehe ni yule anayeweza kusamehe, na ndiye anaisamehe, hakuna mtu mwingine. Lakini binadamu huona, kwa binadamu wengine waweza kufikia daraja hiyo ya Allah, akawa anaweza kumsamehe mwanadamu makosa yake, akaambiwa nenda zako, au akafanywa kiini macho na sarakasi, kwambia bwana wewe unataka kusamehewa madhambi, msiweka shilingi 1000 hapo. Madhambi gani umefanya ulizwa sasa? Nimeua, basi ongeza 1000 tena. Hiyo 1000 haitoshi, madhambi makubwa. Lazima mwenye kuomba aombe kwa moyo mkubwa sana. Yote hayo ni kubaranganya mambo. Hakuna anaisamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hufai kukata tamaa mwanadamu unapofanya, unapojua kwa umefanya madhambi, usikate tamaa. Kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sema mtume mtukufu, waambie waja wangu wale walokata tamaa ya kuwa hawatosamehewa kwa makosa waliyofanya, waambie Mungu husamehe madhambi yote. Mwenyezi Mungu yusamehe madhambi yote. Kwa hivyo tujijue kwamba sisi tunakosea. Hilo lazima ujue. Wewe mwanadamu ni mja wa kukosea. Kaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutupokelea kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu dhurri fatadhuruni, nyinyi hamutofikia kunidhuru mimi mkanidhuru. Yani hamwezi kufikia upeo kwa kuweza kunidhuru mimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema hivi, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wala hamutofikia kuninufaisha mimi mkaninufaisha. Kunidhuru hamutoweza na kuninufaisha hamutoweza. Ya ibadi, enye waja wangu, law anna awwalakum, law mwanzo wenu, wa akhirakum, wa mwisho wenu, wa insakum, wanadamu wenu, wa jinnakum, jini wenu, kanu wakawa, wote hao viumbe, ala atqa qalbi rajulin wahidi minkum, wakawa ni sawa na moyo wa mtu mmoja mcha Mungu. Nyote, majini, wanadamu, wa kwanza mpaka wa mwisho, mkawa mwepewa moyo wa mtu mmoja mcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mazada dhalika fi mulki shay'a, hilo halizidishi chochote, asema Mwenyezi Mungu katika ufalme wangu. Lau sote tutakuwa wema kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sote kuanzia Adam mpaka wa mwisho wetu hatuzidishi chochote katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na lau sote tutakuwa kama Firaun kuanzia Adam mpaka wa mwisho atakayeumbwa, hatuwezi tukapunguza chochote katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hakuna chochote. Ufalme wa Mwenyezi Mungu utabaki pale pale. Kosa hilo utakalofanya ni lako wewe, litakuregelea wewe. Na wema utakayofanya wajifanyia mwenyewe. Man amila salihan fali nafsi, wa man asaa fa alaiha. Mwenye kutenda wema aitendea nafsi yake, na mwenye kufanya ubaya anaitendea nafsi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maasi yetu haimdhuru wala ibada zetu hazimnufaishi. Zote zarejea kwetu sisi wanadamu. Ya ibadi, enyi wajangu, law anna awwalakum, law wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na mwisho wenu, wa insakum, wanadamu wenu, wa jinnakum, na jini wenu, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidi minkum, walikuwa moyo wa mtu mmoja mwovu kwa shinda waja wa Mwenyezi Mungu wote katika nyinyi, ma naqsa dhalika min mulki shay'a, hilo halitupunguza katika ufalme wa Mwenyezi Mungu chochote. Mwenyezi Mungu ni ghani, ni mkwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum, law wa mwanzo wenu na mwisho wenu, wa insakum wa jinnakum, na mwanadamu wenu na majini wenu, qamu fi sa'idin wahidin, wakasimama katika uwanja mmoja sote, kuanzia Adam mpaka atakaye kufa mwisho wetu atakayezaliwa, fasaluni, wakaniomba, asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, sote tukasimama katika kiwanja kimoja, tukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata, kila mmoja nikampa kile anachokihitajia. Maana kasa dhalika mimma indi, haipunguzi hilo katika yaliyomo katika hazina yangu. Hazina yangu imejaa tele. Illa kama yanqusu almikhyatu, illa kupungua kwake katika hazina yangu kile nitakachotoa, mfano wake ni mfano wa sindano. Idha udkhila fil bahri, inapozamishwa kwenye bahari, ha, itatoa, itatokana nini? Haitoki na chochote. Kilicho walichopewa waja wa Mwenyezi Mungu wote ni mfano wa ule unyevu unyevu wa sindano ule. Bahari kwa vile vile. Ya ibadi, ayu waja wangu, innama hiya a'malukum, hakika si jambo lingine, ni matendo yenu. Haya mnayotenda duniani ni matendo yenu. Uhsiha lakum, mtawahifadhia, mtawadhibitia, hakuna kitakachopotea. Kila utakachofanya mwanadamu wewe hakipotee, kinadhibitiwa kwa kuandikwa. Thumma uwafikum iyaha, kisha nitawalipeni kamili, nitawalipeni kamili. Yale yote mliofanya nitawaandikia, nitawarudishieni mwenyewe, haikupunguka kitu wala haikuzidishwa kitu. Faman wajada khairan, atakayepata katika maandishi hayo khairi, falyahmadillah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waman wajada ghaira dhalika, atakayepata kinyume na mazuri, fala yalumanna illa nafsa, asilaumu illa nafsi yake, kwa sababu yeye ndiye alitenda hayo. Hakuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu kamlazimisha kutenda maasia katika sisi, kula mmoja aliamua mwenyewe. Kwa hivyo makosa unayofanya wewe, Mungu akikudhibitia, basi atakulipa kwayo. Sawa sawa. Hadithi hii imepokewa na Muslim. Hadithi ndefu na maana yake ni maana zuri sana, tukufu sana. Mola Subhanahu wa Ta'ala atufahamisha katika hii hadithi kwa kupitia neno lake Subhanahu wa Ta'ala, inni haramtu dhulma ala nafsi, ya kwamba mimi nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu, mimi nimejiharamishia dhulma. Ay taqaddastu anhu, nimejitakasa na dhulma, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhulmu mustahilun fi aqillahi Ta'ala, dhulma ni jambo ambalo ni muhali kabisa kupatikana kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka Subhanahu wa Ta'ala. Mungu hadhulumu, Mungu hadhulumu Subhanahu wa Ta'ala. Dhulma ni kitu muhali kabisa kupatikana kwa Mwenyezi Mungu. Fa inna dhulma mujawazatul haddi, dhulma ni kuvuka mipaka, ndio maana ya dhulma. Wa tasarrufu fi mulki al-ghairi, na kutumia na kuingia katika mipaka ya mtu mwingine pasi na amri yake, na kutumia chaki pasi na idhini yake, ni dhulma kitu kama hicho. Wahuma jami'an muhalun, yote mawili kwa Mwenyezi Mungu ni haramu. Dhulma ni haramu, na kuvuka mipaka katika kuingia katika falme wa mtu yote kwa kufanya vile anavyotaka pia ni muhali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanyi jambo kama lile, kinyume na mwanadamu. Mwanadamu tabia yake apenda dhulma, hasa anapokuwa na nguvu, anapojihisi kwamba ana nguvu, au anajihisi kwamba ana satwa, ana ufalme, ana cheo, ana pesa, ana umaarufu, neno lake lasikika, basi mwanadamu kama yule kudhulumu kwake itakuwa si chochote, si lolote, hajali, hajali. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala yote tuliyotaja anayo, la pamoja na hivyo hadhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hana sifa ya dhulma. Halafu baada ya kujiharamisha yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala dhulma, akarudi kwetu sisi waja wa Mwenyezi Mungu, akatuambia fala tadhalam, msidhulumiane nyinyi kwa nyinyi. Sasa vile nilivyoharamisha dhulma katika nafsi yangu, ndivyo nilivyoharamisha kati yenu, haifai. Fala yadhlim ba'dukum ba'dha, asidhulumu mmoja wenu mwingine. Akaendelea Mwenyezi Mungu kusema innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar, nyinyi mwakosea usiku na mchana, na ni kweli hapo. Ni nani anaisalimika madhambi na madhambi mchana? Sisi yuko hakuna. Usiku je? Hakuna. Bali bangine usiku enda tukafanya makubwa kushinda yale tunafanya mchana, kwa kuogopa wanadamu na kutomuogopea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Wanamuogopa binadamu, mwanadamu anajificha, hataki mwanadamu amuone akiwa katika hali fulani, lakini Mungu hamuonei haya. Subhanahu wa Ta'ala yuwafanya parawani, haogopi kamwe. Mwanadamu amuogopea, lakini Mungu hamuogopi kabisa. Umeona namna gani mwanadamu kazi yake? Naam, yuwakosea. Sasa yale makosa yatafautiana sasa kwa ukubwa na kwa udogo. Na neno hili la tukhtiuna kwa tena tre min khata, mudhari yake tago yakhtau fil mudhari, yuwakosea. Na yafaa vile vile kwa kutia dhumma te tukhtiuna ala annahu man akhtaa wa yukhtiu. Akhtaa, tamko hili la akhtaa katika lugha ya Kiarabu yustamalu fil amdi wassahwi, hutumiwa katika kutenda jambo kwa kusudi na kwa kusahau. Tukisema fulanun akhtaa, yaingia kwenye kusudi na yaingia vile vile kwa kusahau. Wala yasihu inkaru hadhihi lugha, hakuna ruhusa mtu kukana kusema kwamba haifai kusema hivyo. Akhta ayukti umanake ni hivyo. Wa yaruddu alayhi ta'ala, Mwenyezi Mungu anamrudi mtu kama yule, anamkosolea, anamkosoa, anaisema kwamba akhtaa ni kukusudia na kwa fanya jambo kwa kukosea, si sawa kusema hivyo. Mungu mwenyewe yuamrudi. Mwenyezi Mungu asema nini? Inna qatlahum kana khita'an kabira, hakika kuwaua watoto wetu ni kosa kubwa. Mtu huwa vipi mtoto wake? Kuwa hutumia njia karibu tatu katika kuua mtoto. Waweza ukamua kabla ya kuumbwa, hasa ukatafuta mbinu ya kummaliza ule mtoto. Vipi? Azli, kila unapomwingilia mke wako, ikifika wakati ule wa ile shahwa wa magande, au mwanamke atashika mimba lini? Sio kuua huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaita wa'dun ghafi, waadun khafi, kuwa kwa siri, kuwa kwa kufichika. Hiyo ni kuwa hiyo, na ni sahali kidogo. Kuna na kuwa mtoto anaingia tumboni kabla hajastawi, kwani mtoto na kuwa na maumbile ya binadamu, ukatumia vitu fulani ukamuondoa pale, ni namna ya pili. Namna ya tatu ni kwa mtoto hasa yuateza ndani ya tumbo, kukatumiwa hali fulani na mazingira fulani na mtoto akatoka kusudi. Kwa hiyo kuna sampuli nyingi mtu kumua mtoto wake, na anapomua mtoto wake amefanya jambo kubwa sana la hatari, kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika suratul Isra aya tuliyosoma 31. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia fatha khainatain, khata'an wa khita'an, qira'a. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, mpaka mwisho, دلت الأدلة السمعية والعقلية إمتونشا دليل ذا وحي السمعية يا وحي قرآني نسنة يمتوم إلوسيه والعقلية ندليل يكيكيلي على أن الله مستغن في ذاته عن كل شيء kwa Mwenyezi Mungu kajitosheleza yeye bidhati yake kwa kila kitu, kutokana kila kitu amejitosheleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa dhati yake kajitosheleza na kila kitu, hakuna kitu anakihitajia Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ta'ala la yaktarithu bi shay'in min makhluqati, Mwenyezi Mungu hajali chochote katika viumbe vyake, hajali takhabari yani. Anaifanya wema anaifanyia nafsi yake, na anaifanya uovu anaifanyia nafsi yake, amfanyii Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqad bayyana Allahu Ta'ala, hilo Mwenyezi Mungu kaliweka wazi wazi, anna lahu mulku samawati wal ard, ufalme wa mbingu wa ardhi ya nani? Ni yake Subhanahu wa Ta'ala. Wama bainahuma, na sehemu zilizo kati ya mbingu na ardhi ni zake, mfalme ni yeye. ثم بين انه مستغن عن ذلك, kisha Mwenyezi Mungu katubainishia ya kwamba anajitosheleza na yote hayo, mbingu saba na ardhi saba na vilivyo kati ya mbingu na ardhi Mungu kajitosheleza nazo, hahitaji. Atuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Ali Imran aya 47, yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa Ta'ala huumba atakacho wala hakihitaji, hakihitaji kile anachokiumba Allah hakihitaji Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa qadirun ala an yadhhaba hadha alwujud wa yakhluqa ghayrahu au an yudhhiba hadha alwujud, Mwenyezi Mungu ni mweza kuondoa ulimwengu huu akaleta ulimwengu mwingine, akawaondoa waja hawa walioko akawaleta wengine. ومن قدر على ان يخلق كل شيء فقد استغنى عن كل موجود, من يوزو سبحانه وتعالى ها كومبا كل كيتو كينachopatikana duniani ametosheka na kila kitu kinachopatikana duniani Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بين سبحانه وتعالى انه مستغن عن الشريك, Allah subhanahu wa ta'ala akatufahamisha vile vile kwamba yeye amejitosheleza na mshirika, Allah hana mshirika Subhanahu wa Ta'ala katika ufalme wake. Akasema walam yakun lahu sharikun fil mulk, Mwenyezi Mungu hana mshirika katika ufalme wake, hakuna mtu ambaye ana share katika ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye yuko katika hii ardhi. Suratul Isra. Akaendelea Allah Subhanahu wa Ta'ala kutubainishia kwamba yeye amejitosheleza anil mu'ini, na mwenye kumsaidia, wa dhahiri ha, na mwenye kumtilia nguvu sehemu fulani kabisa, hahitaji Mungu, hahitaji msaada. Akasema walam yakun lahu waliyun min adh-dhul, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana wa kumkuza na kumtukuza kutokamana na udhalilifu, hakuna mpenzi ambaye anamtegemea Mwenyezi Mungu, hakuna Subhanahu wa Ta'ala. Fawasafa al-izza, fawasfu al-izzi thabitun lahu abada, sifa ya utukufu imemthibitikia Mwenyezi Mungu milele, hasifiwi kwa sifa nyingine. Wa wasfu dhulli muntafin anhu ta'ala, na kusifiwa Mwenyezi Mungu kwa udhalilifu imekosekana kabisa, hasifiki kwa sifa kama ile Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana kadhalika fa huwa mustaghnin an ta'ati al-muti', mtu mwenye tabia kama hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajitosheleza na taa ya mwenye kumtii, anajitosheleza, ha faidiki yeye na taa ya mwenye kutii. ولو أن الخلق كلهم أطاعوه كطاعة أتقى رجل منهم لو جاء منيزي مungu wote watamtii subhanahu wa ta'ala, kama mtu mmoja amcha Mwenyezi Mungu kumtii subhanahu wa ta'ala, wabadaru ila awamirihi wa nawahihi, wakafanya haraka kuitimiza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kujitenga na makatazo, walam yukhalifu, wasiende kinyume na maamrisho yake, lam yaktarith subhanahu wa ta'ala bidhalik, hilo Mwenyezi Mungu halijali kamwe, halijali tajiri Mola subhanahu wa ta'ala. ولا يكون ذلك زيادة في ملكه, hilo haliwe ni ziada katika ufalme wake. وطاعتهم انما حصلت بتوفيقه واعانته, kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imepatikana kwa kiumbe kama huyu kwa muafaka wa Allah na kwa msaada wa Allah. Lau si Mungu kukusaidia mja wewe na kukuwafikia katika kufanya ile taa, hungefanya hivyo wewe. Wataatuhum ni'matun minhu alayhi, na taa ya Mwenyezi Mungu waja wake, taa ya waja Mwenyezi Mungu ni neema inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio amekunaamesha, amekuafikia ukawa wewe ni moja mwenye kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau annahum كلهم عصوه كمعصية رجل أفجر كإبليس وخالف أمره ونهيه لم يضره ذلك ولم ينقص من كمال ملكه شيئا. أسيما لو توت وانجمتي وانجمعاس نيزمه سبحانه وتعالى وكوانفانوا موفو وكيوم بأتكي أمبا كتكي دنيا انفانوا إبليس wakamaasi amri yake na wakafanya maasia, hawatomdhuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumpunguzia ule ukamilifu wa ufalme wake chochote. Mwenyezi Mungu yuko kamili. Fa innahu law shaa ahlakahum wa khalaqa ghayrahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka wenda akatuangamiza akawaumba wengine tusokuwa sisi. Fa subhana man la tanfa'uhu ta'a wala tadurruhu maasiya, ametakasika Mola ambaye haifayei taa ya mtu na hadhuriki na maasi ya mtu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kufanya yote hayo Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema katika hadithul Qudsi, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, kila moja nikampa alichokitaka. Leo ungekuwa leo sote tukakosanywa watu wa Mombasa, pengine tukakosanywa katika uwanja wa Tononoka, ambaye kula moja aombe atakalo, nafikiri tungeomba kitu cha kwanza magari, sivyo? Mimi nataka Land Rover, mimi nataka Benz, atakula sijui ni basi gari tu. Pengine hata tungesahau kumwambia Mungu mimi nataka banda pia la kuishi ya kuku pia. Na tukapewa kila kitu sisi, wallahi hakuna chochote kitakachopungua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna asema mana kasadhalika mimi indi, hilo halipunguzi kwangu mimi nilionayo katika hazina yangu, illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila albahr, illa chote hicho nitakachokitoa na nitakachokigawanya mfano wake ni mfano mimi kutukua sindano katia kwenye bahari. Sindano imepunguza bahari kitu gani? Angalia utajiri wa Mwenyezi Mungu na ufalme wake Subhanahu wa Ta'ala. Asema al-ma'lum anna al-mikhyat, na jambo maarufu inajulikana sindano, wa huwa al-ibra, wadhalika fil mushahada, inaonekana hivi, la yunqasu min al-bahri shay'an, law utakwenda kutukua mwenye uite kwenye bahari uangalie, haipunguzi chochote katika bahari. Walladhi yataallaqu bil makhit la yadhharu lahu atharun fil mushahada wala fil wazni, kileki yule unyevunyevu inayopata sindano haionekani kwa macho, wala lao itawekwa kwenye mizani haizidi uzani wa nini, wa sindano. Kuna maji mule ndani, sindani mwenyonya maji huko, hakuna kuna chochote, kuna tofauti ya kuonesha nini utajiri na ukwasi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola subhanahu wa ta'ala akatuambia, waman wajada ghaira dhalik, mtu yeyote pale inapogawanywa daftari la amali njema, sote tutapewa. Man utiya kitabahu bishimalihi, atafanya nini? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Mtu akipewa kitabu chake kwa kulia, akisoma kule akaona thawabu tele, usifurahi hiyo, hataki tena kusoma. Sasa mbio mpaka familia nyumbani kule, jamaa someni bwana, mimi nilijua tu, nijua bwana mimi nitafaulu bwana. Ulijua wapi? Alikuwa roho mkononi alikuwa ujui lolote. Lakini kwa umefaulu sasa, kila apita amwambia hamqrau kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia, hebu someni kitabu chako, mimi nilijua yakini kwa nitakutana na hisabu tena tafaulu bwana, tafaulu mimi. Na wengine wanapopata wakisoma sema alaita hakana tilqadhiya wama adri ma hisabia, afadhali ningefishwa kabisa nkafa nsihuishwe tena nikamalizika kabisa, wala nisipewe kidaftari langu la amal sita. Kwa sababu gani? Madhambi tele, na alichuma mwenyewe na akajifakhiri kabisa, akijinaki kabisa, mimi nafanya hivi bwana, nafanya hivi. Yule bwana nampiga ngumu ya koa hapo, kama ngusha angatoka shilingi 2000, jinaki afanya maasi ya jinaki. Sasa leo ameona kwenye daftari yameandikwa yale yote alikuwa akisema barazani, ababaika sasa. Lakini kweli, lakini waamuliza nani? Kweli si kweli, waamuliza nani? Kwani malaika walikugeni? La, malaika ni waadilifu. La yasuna Allaha ma amarahum yafaluna ma yumaru, hawaas, hawamdhulumu mtu, hawana vita na mtu, hawana chuki na mtu, hawaishi kwenye ardhi yetu hapa wakawanyang'anyiana ploti hapa, hata wala wanyang'anyiana viti, hata kama atamzika mgine mgine akiwa hai, bora ni upande kwenye kiti tu. Hakuna huko malaika haingii kwenye kinyang'anyiro kama hichi bisha. Kwa hivyo wewe umefanya makosa hayo, Mwenyezi Mungu akwambia fala yalumanna illa nafsa, usilaumu illa nafsi ya, umetuma mwenyewe haithu ataha munaha wattabaa hawaha, ulipoipa nafsi yako anachokitaka. Nataka kunusa tupa, ambia haya credit nzima hii kunwa tu bana, nafsi si watamani kweli. Nataka kuua pistola hii kaue, nataka kulala baharini kalale, poti hili hapa. Waipa nafsi kila kinachotaka nafsi. Sasa utakuja vuna wewe mambo kama hayo yote ambayo umeyafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana tufahamisha mengi kuhusu haya ambayo Mwenyezi Mungu ana tufahamisha. Mwenyezi Mungu atuambia hivi, aya katika sura Taha, waman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma, mtu yoyote anayetenda matendo mazuri hali ya kwamba amemwamini Mola wake, haogopi kudhulumiwa kwa sababu ya kuongezewa mabaya aliyoyafanya, wala haogopi kupunguziwa mazuri aliyoyatenda. Huzidishiwi kitu katika yale mabaya yale yale, na mazuri ikiwa hutozidishiwa hutopunguziwa. Sasa yale utakayokuta mwanadamu wewe katika daftari lako ni yale yale uliyofanya wewe, kuna ziada. Hivi ndivyo anatuambia Mwenyezi Mungu katika sura Taha aya 112. aendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia afara'aytum ma tahruthun, maonaje kile mnachokilima nyinyi, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, sisi ndo twakiotesha ama nyinyi ndo makiotesha? Wewe umekwenda mvua inyesha, mtukwa haba zako umetia kwenye ardhi umezika, maasalam, chakuachia wewe mkifanya kazi zako. Nani anayeotesha alafu kaangalia ukashika kiuno unasema da mashaallah safari ni kivuna bwana nimeukata? Ah, nani kakiotesha? Allah, law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Ndio hali ya dunia ilivyo, tukitaka tunaweza kugeuza tukafanya kuni tu yale mimea, mukashangaa kweli kweli yankuaje kuaje tena. Suratul Waqia, ndio maisha ya dunia. Maisha mara yanawirika. Unapokuwa kijana, mfano wake ni mfano wa ardhi yenye mimea iliyopigwa na mvua ikastawi ng'ara kweli kweli, upitapo watu wakupenda. Lakini ukishafika umri wa nywea sasa, yale mazuri yalikuwa kitakikana mtaani hayatakikani tena, sasa huna yote tena baba. Sasa badala ya kujitambua wewe mwenyewe kwamba hapa nilipofika mimi yaliobakia yangu mimi, manufaa yangu si ya binadamu, nirudi kwa Mungu sasa kapige magoti, ndio tayari sasa unaanza kufanya uhuni. Wakambarazani baba una miaka 30 40 50 wakana watoto miaka 15 na 18, si uhuni huo? Huni uhuni. Subhanallah, mmoja katika watu wenye hikma na akili alikuwa, kuna baraza fulani alikuwa kikaa, kifikisha miaka 40 akawa hakai tena pale. Wale wavulana wamwendea, amo namna gani maana siku hizi umetugura bwana kwenye baraza? Ambia mimi nishafika miaka 40, lile baraza si langu tena, na baraza nyingine sasa ndatafuta. Shafika miaka 40 wataka tena. Amaru umatu Muhammad baina 60 wa 70, hakuna anaipita. Umfikisha 40 ubakisha nini? Bado tu mpaka sasa wavaa fulana za kukaza tu, wenda wapi? Hutokuwa mtoto shek, hata ukafanya kitu gani huyu mtoto bwana, yampita yampita. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile katika Qur'ani, wallahu akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala kawatoa katika matumbo ya mama zenu, hamujui lolote. Nani anayekumbuka alipozaliwa alimkuta babake amvani? Anaambia tu babangu alikuwa amvaa kanzu. Rangi gani? Rangi ya samli si basi. Anambia mashaallah, akitoka tu alikuwa na akili huyo. Ah, chako nkilio shef, wah wah wah, kunani ameumwa nino mtoto? Unaingia kwa kilio, wewe ukilia na watu wafurahi, utatoka ukiwa maiti watu wakilia dunia hii. Waingia kwa kicheko wewe dunia hii, naondoka kwa kilio. Kwa hivyo hujui lolote, huna ujualo wewe. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mungu kakupa moyo, masikizi, maoni ili umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufanye mazuri. Lakini wanadamu wako wapi? Hawako tayari. Akaendelea Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuambia, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كتك سورة الزمر آية 53. وانبيه ايوه محمد وجوان ولي أمباو وانو اندلينا معصية وانو ككمية معصية نوانو بيتا ميباكا كتك نفسي زاو وكفانيا مامبو أمباو هايتا كاني. وانبيه watakaye msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wasikate tamaa kutokana na rahma Mwenyezi Mungu kwa wingi wa madhambi walioifanya, kwa sababu Mwenyezi Mungu atasamehe madhambi yote ya yule atakayetubia na atakayerudi kwake Subhanahu wa Ta'ala. Mtu asikate tamaa kutokana na maghfira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hivi ndivyo anavyotakana mwanadamu kuwa katika hali yake. Kwa hivyo dhulma Mungu hana Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwanadamu sangine huenda akateleza akasema, ah, Mungu katudhulumu bwana, wenzetu ambao kadha na kadha na kadha, sisi tunyimwa bwana. Astaghfirullah alazim, hiyo ni kufuru hiyo. Huyo mtu ashatoka katika Uislamu. Illahuma akiwa, Allahuma akiwa ni jahil, mtu haelewi chochote katika dini, huyu huenda akatanabahishwa. Lakini kwa wengine ulama sema kwamba la yu'dharu al-insanu biljahli, huyo ni kafiri moja kwa moja, ni kafiri ashatoka katika Uislamu. Kwa hivyo dhulma ni kitu kibaya sana, haitakikani. Qala ba'dhu al-ulama, wakatuambia baadhi ya ulama wetu rahmatullahi alayhi, ma'nahu, maana yake, maana nini? Inna Allah inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maana hii hadithi nini? La yanbaghi li wa la yujuzu ala alayya, haifai kamwe kwangu mimi wala haifai kwangu mimi kudhulumu. Ndio maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema kama alivyosema katika suratu Maryam aya 92, wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, wala haifai kamwe Mwenyezi Mungu kuhitajia au kujifanyia mtoto. Mungu hana haja ya mtoto. Anahitajia mtoto nani? Ni yule ambaye anayedhoofika, anayetarajia wa kumsaidia, huyo ndiye anaitaka kuzaa. Lakini Mwenyezi Mungu ni mkwasi Subhanahu wa Ta'ala, hataki kusaidiwa na mtu yoyote. Kwa hivyo dhulma ni jambo muhali kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo katika hadithi yetu hii, wala haifai kwa mtu yoyote kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yahkuma lahu ala khasmihi illa bilhaq, amhukumie mtesi wake ila jambo la haki. Shambie Mwenyezi Mungu mvundevunde, mbakishe kitwa tu au mwanadamu tena huyo ati mvundevunde mbakishe kichwa tu au mwanadamu tena huyo haitakikani. Mungu ameharamisha katika nafsi yake dhulma, wala haifai Mwenyezi Mungu akudhulumu, wala waja pia kudhulumiana haifai. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia fala tadhalamu, usidhulumiana. Asema almadhlumu yuktasu lahu min adh-dhalim, yule aliyedhulumiwa atalipiziwa kisasi kutokana na yule aliyodhulumu. Yawm al-qiyama kuna bridge inaitwa Kantarul Madhalim, mtu hawapiti hapo mpaka kila mmoja amlipe mwenzake haki yake. Hata kama umekuja na thawabu milima, lakini utasimamishwa pale umlipe kila ulimdhulumu dhulma yake. Umemtukana huyu umlipe, umempiga huyu umlipe, umemdharau huyu umlipe, umemtukulia huyu umlipe, umemnyima huyu haki yake umlipe, mpaka ukitanabahi sufra ladain, huna chochote, wende usukume katika moto wa Jahannam, hali ya kwamba umekuja na milima ya thawabu. Yote hayo itampitikia mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu Mwenyezi Mungu amtanabahisha aliposema Mwenyezi Mungu, kullukum dhalun illa man hadaitu wa kullukum ja'un illa man at'amtu wa kullukum arun illa man kasautu, Nyote mumepotea ila nilomongoza mimi. Na nyote munanja ila yule nilomlisha mimi. Na nyote muruuchi ila yule nilomvisha mimi. Mwenyezi Mungu anatutanabahisha ala fakrina wa ajzina, juu ya umaskini wetu na kushindwa kwetu, anjalbi manafiina wa dafi madharina, kwamba hatuwezi kujiletea manufaa wala kujiondolea madhara. Atakutufahamisha hivyo Mwenyezi Mungu, illa an yu'inana Allah subhanahu ala dhalik, ila Mwenyezi Mungu atusaidie katika hayo, kuondoa madhara au kupata manufaa. Wa huwa yarji'u ila ma'na la hawla wala quwwata illa billah. Hii maana ya hadithi narudi katika neno la la hawla wala quwwata illa billah. Pale unaposema matamshi haya unasema nini? La hawla, sina hila ya kuepuka kile ambacho kitakachonipata, wala kuwa wala sina nguvu ya kutenda nitakacho, illa billahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii hadithi ina maana hiyo, inamfahamisha mwanadamu na kumtanabisha kwamba yeye ni mja dhaifu. Waliya'lam al-'abdu annahu idha ra'a athara hadhihi an-ni'ma 'alayhi anna dhalika min 'indillah. Na ajue mwanadamu kabisa anapoona alama ya neema kama zile za Mwenyezi Mungu juu yake, wayataayan alayhi shukrullah subhanahu wa ta'ala, na iwajibike juu yake kwamba lazima wa kushukuru, wa kullu mazdada min dhalika yazidu fil hamdi wa shukrillah subhanahu wa ta'ala, kila kitakachozidi kwako wewe katika neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi itazidi kwa shukrani, la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitawazidishia. Usifanya kama alivyofanya moja katika wafalme, alimshika mtu mmoja mcha Mungu, akamwambia huyu bwana mpigeni mboko. Wakaja wale jallad wachapaji wale. Sasa kila akichapwa mboko moja, yeye ule bwana anachapa sema alhamdulillah, falme ambaye mzidisheni. Akichapwa sema alhamdulillah, ambaye mzidishieni. Mzidishieni mpaka ule bwana sasa vipi bwana sasa bwana? Utanipiga mboko ngapi bwana? Uzidi bwana. Kambea wewe umetaka, nimetaka vipi? Sema Mwenyezi Mungu asema ni la shakartum la zidannakum, sio alikuwa sema alhamdulillah. Kwa hizi ziada ulitaka mwenyewe, hizi mboko zilizokuingia sasa za ziada hizo kwa kushukuru kwako, mambo ya ajabu. Tayeb, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa katika hadithi alitusajia kwamba tumtake atuongoze Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anayeongoza waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tuombe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an ya'lam al-'abd annahu talaba al-hidayah min mawlah fahadah. Kimona mtu ameongoka, ujue kwamba alimomba Mwenyezi Mungu Mola wake akamuongoza. Walau hadahu qabla an yasalahu lam yabud an yakuna inma utitu ala ilmin indi. Lau Mwenyezi Mungu kamuongoza mja kabla hajaomba, basi mja angefika alichofikia Qarun. Qarun amepewa mali akasema inma utituhu ala ilmin indi, napewa kwa sababu elimu nilona, sio Mungu kampa ile elimu. Na wewe ukiwa utaongozwa katika njia sawa kabla hujaomba, utasema ala, mimi kuzaliwa tu nilikuwa mwongofu tu, ni kawaida yangu mimi, utajinaki. Sasa kwa hivyo Mwenyezi Mungu atutanabisha hapo ya kwamba uongofu katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uongofu yagawanyika mara mbili, ikhwani la izza, hidayatu tawfiq wa hidayatu al-irshad. Hidayatu tawfiq ni kuafikiwa katika kuongoka mtu, hiyo katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama irshad, kumongoza mtu kwa kumwelekeza, hiyo ya kila mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia likulli qaumin had, kila kikundi wana mwenye kuwaongoza katika ndia sawa. Ile ni khas na hii ni am. Ndio hii hata mitume hawana alhidayah, hidayah tawfiq, hata mitume hawana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka sana ami yake kuwa Muislamu, lakini Mwenyezi Mungu alimwambia nini? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ni hidayah gani? Hidayah tawfiq. Na hidayah al-irshad akamwambia innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wewe mtume unawaongoza watu katika njia iliyonyoka. Hadha ma huwa hidayatu irshadin ha wa dalala. Kwa hivyo hiyo kila mmoja anayo ha mwanadamu. Kwa hivyo hidayah ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye mwenyewe ndio anawapa waja wake, na hasa hasa anayeomba, hasa hasa anayeomba Mwenyezi Mungu amuongoze, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa hidayah. Halafu Allah Subhanahu wa Ta'ala katuambia kullukum jaya, sote tuna njaa, waja wote wana njaa, mafakiri wahitaji chakula, wahitaji mwenye kualisha, wahitaji soko ya kupatikana riziki, wahitaji ali za kulima, wahitaji kujiandaa, wataka mali. Yote hayo yatokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani aliwaongoza wanadamu kwamba mimea fulani inamea hapa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu kazi yao ilmu al-ardhi, wanaijua vizuri sana. Utaweza kukwambia kwamba angalia kuanzia area ya Changamwe kwenda juu maji haipatikani. Alijuaje? Angalia udongo tu, kulingamana na elimu aliyosoma. Na wewe huenda ukafukua kisima pale na usipate maji. Waallamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka adhima. Mtume akafundishwa mambo asiyojua, na wanadamu pia kafundishwa mambo asiyojua. Kama hivyo mimi sijui kinaonyesha udongo ina maji haina maji, hata sijajua udongo tu. Lakini mwingine akwambia hapa hupati maji. Ni elimu. Nani alimfundisha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hidaya kwa katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tutaimalizia hapa darasa letu, na nafikiri ndio darasa la mwisho katika Ramadhani. Allahu alam. Nafikiri hivyo yango mimi, siende mbali. Yango mimi. Na insha Allah tutakutana tena mlamtana hapa, Mungu akitupa nguvu na tawfik kuendelea insha Allah kukumbushana na kuelimishana insha Allah. Sasa kama kuna swali katika haya tuliyozungumza katika hadithul qudsi hii, mlango uko wazi, yafaa tuulizaneni insha Allah. Naam, taala huna تقدمنا يا اخي عندنا. نعم محمود. قم ظلم كافر. قم ظلم كافر. نعم وكمبيه مالي yake. نعم. kuna uhusiano gani na dalili ya kwamba mtume alitaka kuvamia msafara wa Abu Sufyan? احسنت. قم ظلم كافر حقيقه ina mafungamano gani na mtume kutaka kuvamia msafara wa Makureshi? Haina mafungamano. Mtume ataka kutukua chake, wewe ulimpa kitu gani kafiri hata umnyang'anye? Masahaba walitolewa Maka hawana chochote, au sivyo? Hawana chochote. Umar alitoka peke yake tu, ambaye kiwa atakamali kupali fulani ndio katupa, lakini ukinifuata utakufa, niache ende zangu. Kwa hivyo wale walinyang'anywa, wale walinyang'anywa na zile ni haki zao. Kwa hivyo mtu kuitetea haki yake haambiwi kuwa kanyang'anya. Lakini hii ni dalil ma'al fariq, haina mafungamano kabisa kabisa kabisa. Mali ya kafiri ni haramu kama ilivyo mali ya Muislamu ni haramu. Ingawaje Waislamu wasoma sana siku hizi, wamempita hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mali ya kafiri ni halali bwana. Nafikiri kuna wahi iliwateremkia watu fulani baada ya Mtume, sijui ni Ahmad Qadiani huyo, Allahu aalam, ndio aliambia nyang'anya makafiri. Hakuna kitu kama hicho Muhammad, ni haramu. Haramu kitu kama hicho, ni haramu, hakifai. Na yawm al-qiyama inshaallah utalipwa. Mwenyezi Mungu si dhalimu, Mwenyezi Mungu si dhalimu, wala hatomdhulumu mtu haki yake. Hata kama ni kafiri atamlipa kwa ukafiri wake, lakini haki yake atampa, haki yake atampa. Naam, naam. Sema, je, ikiwa imamu kaswalisha swala ya isha rakaa tano na baada ya swala kumaliza akaambiwa rakaa zimezidi, hivyo iko hoja ya kutoa sijdatu sahwi tu, lakini hoja ya kutoa sijdatu sahwi, lakini yeye imamu akasema inabidi swala irudie upya, je, itakubidi swala ianzwe upya? Yani ianzwe upya, je, itakubidi umfuate imamu na uswali tena ili swala ile swala, au wewe utoe sijdatu sahwi na uondoke uende zako? Yaonekana kama kwamba fiqh salah hakuna pahala hapo, hakuna fiqh salah. Imamu akisali rakaa tano, linalokupa wewe kumfuata ni lipi? Na wewe wajua rakaa tano ni ukosefu wa fiqh hiyo. Hapa pana ukosefu wa fiqh. Imamu amesema rakaa tano, wewe unajua ni rakaa nne, kaa ungoje, acha atimize kulingamana na alivyobuni yeye mwenyewe. Pengine kabuni kwa yakini kwamba ni rakaa tano yake yeye mwenyewe, lakini una yakini. Sasa ukimfuata sala yako batil, batil sala yako, sala yako ni batil. Ama imamu akiwa yeye ana yakini kwamba ile ni rakaa ya nne, ataleta sijdatu sahwi, ataleta sijdatu sahwi na ni sawa. Lakini madamu mimi najua kwamba hii ni ziada, sina haki ya kumwandama nani imamu, wala sina haki ya kumkhalifu imamu ili nipige salamu, nitamungojea, tasoma atahiyatu ni mungojea imamu asalaka yake moja, amalize akatahiyatu aende sijdatu, atakwenda naye na mimi pia, akipiga salamu na mimi napiga salamu. Kwa hivyo hapa kidogo yatakikana fiqh sala kusomeshwa. Naam, tufahamiane. Naam, isije tu kama yale yalionipata mimi, sala haikusi bara kuja msikitini mara ngine. Siku hizi watu wote ni fukaha. Mimi naambia hii sala haikusi. Kwa nini nasema sala haikusi? Usije tena kusali msikiti huu, hii hatari. Kwa sasa imamu kwa Mungu sasa akosei. Naam, swali thani. Naam, hizi namna za kuua mtoto, sema namna tatu, mtoto kuuawa, mtoto kuuawa, mtoto je, hii mwanamke kutumia family planning, hata mume wake akimwingilia asishike mimba, sikuua huko. Ikiwa ametumia dawa hizo kwa nia ya kutoza, ni kuua bila shaka. Lakini ikiwa mathala ametumia kwa kiasi kilichoruhusiwa kwa ulama, ya kwamba pengine watoto wako wadogo wadogo, mke mgonjwa dhaifu kidogo, ufanye zile mimba ziwe mbalimbali kidogo, kwa sababu akujali maslaha ya ule mtoto na maslaha ya mama, hilo zimejuzishwa kwa upande mmoja. Lakini ikiwa lengo lako hasa wewe kutumia kitu ambacho kwamba kinakataza kabisa mwanamke kuzaa, huko nguua. Wewe ulikuwa na maana gani kuoa? Kwa kutaka ma fadhala Allah lako, tafuteni fadhala ya Mwenyezi Mungu. Fadhala ya Mwenyezi Mungu ni watoto. Sasa ikiwa wewe utawaua wale watoto, kulikuwa na maana gani kumweka kule nyumbani? Haina maana, haina maana. Wewe semaje kwa mfanyia mtu kibarua na hakulipi pesa zako? Utafanya kazi hizo? Sasa mwanamke mkula tu nyumbani pale hana kazi. Halei. Hajui kuzaa. Utakubali shaka? Mimi sikubali kitu kama hicho. Hilo mimi sikubali. Ni makosa. Naam shaka. Naam Sheikh. Ni haki kwa Muislamu kumuita Nasara ama Myahudi kafiri ama tuwaite tu Ahlul Kitab ama kumwambia swa wewe ni kafiri? Jazakallahu khair. Swala zuri. Inafaa kumwambia wewe ni kafiri lakini kwa namna yake. Wajua hawa jamaa washajua maana kalima ya kafiri sasa. Waona kama watusi. Wewe ni sami kafiri kama matusi. Sasa leo atatukulia mathalan kwamba yale matusi, na sisi dini yetu hayaamrishi kuudhi watu, tutamwambia tamko lingine ambalo litakuwa na maana kama ile lakini lisiwe hilo alilojua yeye kwa maana tofauti. Fano mathala mwito mkizani wewe, jahid anta, mkizani wewe. Wewe bwana hukubali wewe, kitu kama kile. Safamu, lakini kafiri kafiri kweli, kwa sababu kafiri, si lazima ambaye si Muislamu kuitwa kafiri, hata mkulima itwa kafiri. Kufuru ni kusitiri kitu tu haki. Mtu anaifinika haki akaisitiri, haitwa kafiri. Hata Muislamu waza kwa akaitwa kafiri. Jambo la haki ameifinika, hataki idhihiri kwa watu. Kilugha aitwa kafiri huyu. Lakini mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe anaonelea kama kwamba yuadharauliwa au yuatusiwa, si uzuri kulingamana na yale mazuri tulofunzwa katika dini yetu kuambia kafiri madamu ataudhika. Lakini usikwambie wewe ni mkinzani wewe. Wewe umekata haki wewe. Wewe si Muislamu kitu kama kile. Wewe si Muislamu maana gani? Kafiri lugha nzuri. Lugha ya Kistaarabu. Wewe si Muislamu. Maana gani? Ni ile ile kafira ambayo usitaka lakini nakwambia kwa njia nyingine. Shafahamu nao? Swali. Nasema ukitaka kusoma Qur'an lazima utawadhi. Ukitaka kusoma Qur'ani ni utawadhi swala hilo. Si sharti, si lazima. Utawadha kwa sababu Muislamu si najisi. Muislamu si najisi. Lakini mimbabil aula katika ubora kwa Muislamu ni atawadhi katika kusoma Qur'ani. Bora zaidi atawadhi. Lakini si lazima kila utakaposoma Qur'ani uwe na udhu. Sema urudie lile swali la aliyezidisha rak'a moja, hakuelewa vizuri. Sisi tumesema ya kuwa imamu akizidisha rakaa moja mathalan rakaa tano, ya ima atakuwa imamu yuajua akazidisha au hajui, bila shaka ni moja katika mawili haya. Sasa akiwa yuajua akazidisha, sala yake mbatil na nyi hamuna swala, isipokuwa ikiwa mmemkhalif yeye anakusudi kuzidisha sala na nyi mkamkhalif, sala yenu sahihi. Lakini wale watakomuandama katika ile kusudio, sala yake au sala yao itakuwa nani? Ni batil hali kwamba wajua kwamba imamu amezidisha. Lakini yule atakayeghafilika asijue kwa imamu kazidisha, naye kamuandama kwa njia kama hiyo, huyo sala yake itakuwa sahihi. Sala yake itakuwa ni sahihi. Na nikasema kwamba ziada kwamba mtu akiwa imamu mathalan atazidisha jambo ambalo wewe halikulazimu kuzidisha, si lazima kumfuata. Si lazima kumfuata. Angalia masahaba radhiallahu anhu, ilipokuwa wahi yateremka, wao kila anachokifanya mtume akifanya. Pengine najua pengine wahi imeteremka, kuna mambo fulani imegeuzwa, kuna mambo fulani imezidishwa. Ndio mtume aliposalisha sala ya raka nne raka mbili, halafu akatoka msikitini, masahaba akaangaliana, kuna nini leo? Sasa wakamwendea mtume, wakamwambia angalia kuna sahaba moja aitwa Dhulyadain, ana mikono. Dhulyadain sijui asema nini, Rasul Job sikize. Akaingia mtume msikitini. Biasema nini? Sema Rasulullah, sala imepunguzwa au umesahau? Swala ilikuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala imepunguzwa au umesahau? Mtume akasema sikusahau wala haikupunguzwa. Eh? Na wewe mtusali rakaa mbili? Masahaba akamwambia Rasulullah, tusali rakaa mbili. Mtume akahakikisha, je, ni kweli? Ndiyo, ni kweli. Ni kweli, ndiyo. Alielekea kwenye kibla, akaingia kwenye kibla, akapiga salamu, akapiga takbira, akasali rakaa mbili, akaleta sijda saba. Haikukimiwa tena sala, ha? Wala haikusaliwa sala upya. Hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana vizuri? Sasa wewe madamu unajua kwa imamu ashatimiza, ameleta jambo la ziada, khalifu, usimfuate. Lakini usipige salamu kabla ya imam, mngoje. Fanya nini? Umngoje mpaka aswali, amalize ile haraka yake. Akishamaliza apige alete tahiyatu zake, aende sida sa, umfuate. Akishapiga salamu na upiga naye salamu, lakini usimfuate madamu unajua yakini kwamba imamu kazidisha. Imamu ni binadamu, imamu binadamu, aweza kazidisha kwa ule ubinadamu wake, aweza kapunguza. Ndio tukawekwa sisi tumfanye nini? Tumtanabaisha, tumwambie subhanallah, ha, na ikiwa amesahau aya Qur'ani mwingine amsomee. Sisi ni wasaidizi wake, hasa wale ambao wako nyuma imamu, wasiwe watu hivi hivi, wawe watu wakisawa sawa hapa, wawe mahufadh, wawe mafukaha ambao watamsaidia imamu katika swala. Sio kama tumefahamiana. Naam, nafikiri tumalize. Ikiwa mathalan khiraa chake kinapelekea kutosihi swala, naona umkhalifu, kumvuta itaweza kuleta sura mbaya. Naam, tuna haki kumtoa, tuna haki. Ikiwa sisi tumejua ni watu tunaoelewa, wasomi kina nani wanaofaa, kwa tunaweza kumtoa, lakini kwa njia nzuri, kwa njia nzuri. Sije basi kwamba mimi nakuja mwanzo bwana yuko mwisho, itakuwaje? Mimi nimekimbilia safu ya kwanza, wewe unatoa mpaka wewe. Tumeafikiana kitu kama kile, tumeafikiana. Naam, naam. Asema, je, kama mnaswali wanawake watupu, anayeswalisha akakosea, je, inafaa kumkwamua au kupiga kofi? Yafaa kumkwamua au kupiga kofi? Ndio sielewi. Basi swali hicho sikielewe. Nini maana kumkamua? Yaani kumfinya? Sijui Kiswahili hicho. Mwambie abadilishe lugha. Naam, sana. Naam, Sheikh Mahmud. Hii masa yule jamaa kauliza ile swali kuhusu kumuita kafiri kafiri. Naam. Asana sema kwamba yani kwenye Qur'an hakuna lugha ambayo ni safi iliyotumika kama Qur'an. Naam. Na imetumika kwa sehemu yake. Naam. Na ikiwa Mwenyezi Mungu amewaita hawa ni makafiri. Naam. Mfano qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Kwa nini sisi tusiwaite makafiri? Jazakallahu khair. Kwa kuogopea ati pengine watakasirika. Kama wakasirika, wakasirike. Jazakallahu khair. Ahsan. Lugha nzuri. Naam. Ni sawa, madamu Mwenyezi Mungu amewaita makafiri, tuwaitene makafiri. Ni sawa, sipingani nao. Lakini ndo tumeambiwa waambie watu makafiri wakasirike? Ndo tulivyoambiwa? Au waambiwe wao wajue kwamba ukafiri ni kukata haki, wakiambiwa sikasirike? Si tuishi na hawa watu, sio? Tuishi nao na tunafanya kazi nao, na tuamini kwamba makafiri na hili tamko la wastahiki hakika, lakini washajua siku hizi kwamba ukafiri maana yake ni nini. Wanaita kafiri bwana, wewe unaita kafiri bwana, ah, ni kama umemtusi. Na Uislamu ina mahasid, au sivyo? Ah, wao walifahamu ni matusi kama kudharauliwa, ndivyo wanavyofahamu. Kafiri ni mtu hana maana nini, kitu kama hicho. Na hana maana kweli, kihakika hana maana. Lakini sasa haina haja kumfahamisha kwa lugha po dhaifu anayofahamu yeye. Lakini mimi nikimwambia wewe si Muislamu, si ule ule ukafiri? Tofauti ni nini? Ni lugha tu. Wewe si Muislamu bwana. Naam. Naam. Naam. Asante zake la kheri. Nafikiri Sheikh Mahmud haruja fahamia. Mimi sikatai kafiri aitwe kafiri na kuunga mkono. Unifahamu zake? Lakini ninachokikataa ni kwamba sisi ni Waislamu na mahasinu al-Islam kathira. Au sivyo? Mazuri ya dini yetu ni nyingi. Tuna lugha nyingi tuweza tukatumia wasituelewe, lakini tukwambia lile lile. Madamu tumeona mtu yadhikika, asikia vibaya, anyongeka, huitwa kafiri. Laiti ingekuwa ni serikali yetu katika mkono wetu tungemwita kafiri hata akaanguka chini. Shafahamu? Mtu utamwona na sisi tunamlingania mtu kama yule, ni katika wale ahlu da'wa wanaulinganiwa. Sasa mtu anaikuhisi wewe wa mdharau, utamlingania vipi? Utamlingania Sheikh Mahmud, utatumia lugha gani? Na bila shaka yule, ikiwa wewe utamwenda naye vizuri ukaona kwamba hii lugha hutumii, lakini umtumilia lugha nyingine akakubali mwenyewe na ina maana hiyo hiyo, huenda Mwenyezi Mungu akampa taathira fulani kutoka maana ile akhlaqi zako, yale maneno yako, ihsani zako. Shafahamu? Shafahamu? Tutumie lugha ambayo si kama hii, lakini ni sawa, ni sawa. Itwe kafiri aitwe kafiri, mushrika aitwe mushrika, ni sawa sawa. Hakuna mkweli kuliko Mungu. Lakini sasa tuna mtihani kama hutufanyeje? Mtu aona kwamba ukimwambia kafiri leo mimi sitaku kutembea, sitaku kufanya kazi na wewe, tayari chuki ashakuundia. Na hali kwa mwa hujamwambia lolote, utafanya nini sasa? Utaishi namna gani na mtu kama Sheikh Muhammad? Ulikuwa unaje lugha gani tutumie hapa? Laja. Nasema kulingana na vile unavyosema kwamba kulingana na mtume vile alivyotufundisha kwamba lazima tuwe na akhlaqi mzuri hata kama kwa makafiri. Naam. Je, kulingana na Qur'ani vile inasema kwamba Mwenyezi Mungu amewaita wazi nyinyi makafiri. Naam. Na sisi lazima tuwaite vile vile makafiri. Naam. Je, tukiwaambia kinyume cha Uislamu ni ukafiri, si itakuwa ni sawa? Lugha nzuri. Lugha nzuri, lakini ataifahamu hivyo? Kinyume cha Uislamu ni kafiri. Taratibu. Sasa umwambia nani maneno haya? Ule ajua Kiswahili, aelewe kinyume cha wewe uko kinyume cha Uislamu, sio? Kwa hivyo wewe ni kafiri. Tuko pale pale. Lakini kwa nini usiambie kwamba wewe bwana si Muislamu? Maana ile ile. Bwana wewe si Muislamu bwana wewe. Ukimwambia mtu wewe si Muislamu hujamwita kafiri. Sijakhalifu Qur'ani mimi. Wataka hiyo kaf na fa na re tu haitibiki mpaka. Kwa hiyo sikupamba huko Sheikh, huko sikupamba. Leo ungekuwa mathal, we angalia, yafaa kumudhi kafiri? Yafaa. Wakati gani? Tunapokuwa na serikali, hata tukitembea tuatie dhiki kwenye barabara, ajihisi kwamba ni mnyonge. Sasa tuweza? Hatuwezi, kwa sababu sisi wenyewe ni madhuafa. Shafahamu vizuri? Ukifanya hivyo huenda ukapata madhara, au sivyo? Kwa hivyo kila wakati sisi tutafuta zile asalim ambazo zitaturuhusu sisi tusitoke katika dini yetu na tuwe pamoja na hawa watu kulingana na ile mtihani aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi sioni ubaya mtu, nakubali mimi kafiri nkafiri kweli nakubali. Lakini sasa madamu akwambia mimi naudhika na mimi nafanya kazi pamoja na yeye pale pamoja, bwana usiniambie kafiri waniudhi. Wewe Muislamu, jambo neno ambalo yeye halitaki afaa kumwita Muislamu ndugu yako? Ha? Wewe bwana umwita mtu ha? Kipande. Mtamwita kipande. Mimi ni Muhammad bwana usiniite bwana kipande. Muislamu hujamwambia kafiri. Ha? Au jamani? Au mtu pengine maumbile yake Mungu amempa kichwa kinene, ngambia kichwa. Sasa utakupiga mimi wewe. Hataki. Hataki. Utamudhi. Mwambie maneno mazuri. Ha? Azari. Qawlu ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'u hadha. Sisemi kwamba hafai kuitwa kafiri. Musinifahamu kinyume. Kafiri ni kafiri. Bila shaka hakuna hatuktilafiani hapo. Lakini mtu mwenyewe kwa mwani waniudhi mimi ukiniambia kafiri, mwambie basi wewe si Muislamu. Alas, yangwish. Tufahamia raja. Ni pale pale dhidul islamu huwa al-kufru khalas. Naam, naam. Asema wanawake na imamu ni mwanamke. Akikosea yule mwanamke imamu utamrekebisha vipi? Jazakallahu khair. Swala zuri sana. Taban mwanamke atarekebishwa kama wanaume wanavyorekebishwa. Bila shaka. Mathalan yeye yuko pale tambia subhanallah. Au pengine ataka kusimama kwa mdara hivi. Kama kuambia usisimame. Ziko sampuli nyingi. Unajua wanaume imamu uko mbali na sisi. Au sivyo? Sangine huwezi ukamzuia anapofanya makosa. Lakini kiwa mtu kwa karibu na wewe atakusimama, uweza ukamdara ukamwonyesha kama wewe umekosea wazidisha. Lakini mwanamke bila shaka ni sahali zaidi kumfahamisha kwamba yeye anafanya makosa. Yeye imeweza kumgusa, uweza ukasema subhanallah, uweza ukamzuia asisimame, uweza ukamvuta namna fulani kama kumfahamisha kwamba mimi na kufanya hivi kwa sababu pana makosa fulani. Sasa akitatizika akasuguka sasa kuna nini? Ameendelea na sala. Mpe ishara, endelea. Yaani maana ile kosa hajalifanya sio bado. Aendelee. Sasa akitatizika akisema kaanza kusema nini? Atawekwa mwingine ataambiwa sasa. Watu wataendelea na sala, atamaliza mwingine atamalizia ile ibada halafu mwisho aelezewe kosa lake. Tufahamiane vizuri? Ahsan. Swala zuri. Sema mtu alikuwa mgonjwa wa Ramadhani, akapitwa na masiku fulani katika mwezi wa Ramadhani. Halafu akaona kwamba Shawali akapoa. Akaona kwamba mwanzo afunge nini? Sita ya Shawali kwa sababu itampita. Na huko adaiwa nini? Fardh. Ni kosa. Ni makosa na watu wafanya hivyo ni makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man sama Ramadhana, mwenye kufunga yafahamika upungufu au kamilifu. Mwenye kufunga Ramadhani kamili au upungufu? Kamili. Thumma atba'ahu bi sittin, kisha akaifuatisha siku sita katika mwezi wa fungo mosi. Kama sama dahra, ni kama alosoma alofunga mwaka mzima. Sasa haitimi hii sita kwa mtu ambaye anadaiwa faradhi. Utaachaje faradhi ukimbilie sunna? Je, ukimaliza hii sita ya sunna ukifa utafanya nini? Sionekana kwamba umeacha kusudi ungelipa siku sita ya faradhi, yale mengine Mwenyezi Mungu atakusamea. Kwa hivyo haitakikani mtu kukimbilia jambo la sunna ukaacha jambo la faradhi. Mtu ukimbilia jambo la faradhi alafu akaacha jambo la sunna, akipata nafasi akaenda akaitekeleza. Ha? Ako. Naam. Naam. Ha, hiyo sawari shampita sasa, haimpasi tena. Ashakosa hiyo. Sanifahamu? Hiyo amekosa. Madamu mwezi mzima talipa fungo mosi. Ni lazima alipe faradhi. Sunna la. Hairuhusiwi. Ushafahamu? Naam. Na watu wengi wafanya hivyo. Asema kwamba hapo tayari fardhi na sunna pamoja. Ha, kwa sababu zikiwa nimebakisha siku tatu mathala au siku tano nikifua katika Ramadhani, nikifunga katika sita mishawali, nimepiga ndege wili kwa jiwe moja, faradhi na sunna pamoja, ni makosa. Ni makosa. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala